قوانینی برای شما. من قوانین زندگی را به 5 دسته تقسیم کردم. شما، همسر شما، خانواده شما، معاشران اجتماعی شما، شامل همکاران و دوستان و سرانجام دنیا. اینها 5 دایره‌ای هستند که به طور ناخودآگاه در پیرامون خود رسم می‌کنیم. اجازه بدهید با مهمترین مورد، یعنی قوانین درباره خودمان شروع کنیم. اشاره من به قوانین شخصی یا قوانینی است که با خودمان سر و کار دارد. اینها قوانینی هستند که صبح ما را از خواب بیدار می‌کنند تا با دنیا با چهره‌ای مثبت روبرو شویم. با سلامتی طی طریق کنیم و روزمان را با موفقیت پشت سر بگذاریم. اینها قوانینی هستند که از شدت استرس ما می‌کاهند. به ما چشم‌اندازی مناسب می‌دهند و تشویقمان می‌کنند تا معیارها و استانداردهایی برای خود در نظر بگیریم و هدف‌هایی برای خود تعیین کنیم تا به آنها برسیم. حدس من این است که برای تک تک ما این قوانین باید به شکلی تطبیق داده شوند که شرایط تربیتی، سن و موقعیت ما را لحاظ کنند. همه ما نیازمند معیارهای شخصی هستیم تا بر اساس آن رفتار کنیم. اینها از شخصی تا شخص دیگر تغییر می کنند و با این حال داشتن آنها از اهمیت فراوان برخوردار است. بدون داشتن این معیارها نمی توانیم درباره کارمان بررسی کنیم. اما با داشتن آنها به یک کانون محکم می رسیم. نقطه ای که هرگاه بخواهیم می توانیم به آن مراجعه کنیم و از نو نیرو بگیریم. اینها ملاک‌ها و معیارهای ما برای رسیدن به پیشرفت و ترقی شخصی هستند. اما موضوع صرفاً درباره معیارها نیست، بلکه سبک شدن، تفریح داشتن و از زندگی لذت بردن هم مطرح است. قانون شماره 1، موضوع را نزد خود نگه دارید. قرار بر این است که بازیگر قاعده ها شوید. قرار است به سفری بروید که زندگی شما را متحول می سازد و البته این در صورتی است که این مأموریت را قبول کنید. قرار است راههایی برای مثبت شدن، شادتر شدن و موفق‌تر شدن در هر کاری که انجام می دهید پیدا کنید. بنابراین نیازی نیست که موضوع را با کسی در میان بگذارید. پیش خودتان نگه دارید. بنابراین قاعده اول این است. موضوع را نزد خود نگه دارید. در مواقع خودتان می‌خواهید با سایرین درباره کارهایتان مشورت کنید. ممکن است بخواهید کارهایتان را با کسی در میان بگذارید. خب، نمی‌توانید و این کار را هم نمی‌کنید. اجازه بدهید بدون سرنخ‌ها و راهنمایی‌های شما از این کار خودشان مطلع شوند. ممکن است فکر کنید که غیر منصفانه است، اما در واقع منصفانه‌تر از حدی است که تصور می‌کنید. البته این را هم دوست نداریم که دیگران درباره من داد سخن بدهند و در مقام راهنمایی حرف بزنند. از اینها بدتر ممکن است به شما طعنه هم بزنند و متلک بارتان کنند. و به راستی که چقدر همه ما از این طرز برخوردها بدمان می آید. موعظه نکنید، تبلیغ نکنید، حتی حرفش را هم نزنید. بنابراین قاعده اولین است که درباره کاری که می‌خواهید انجام بدهید موعظه نکنید، تبلیغ نکنید و اصولاً درباره آن با کسی صحبت نکنید. وقتی برداشت و طرز رفتارتان در قبال زندگی تغییر کند، دیگران ممکن است بخواهند از شما بپرسند که چه اتفاقی افتاده و شما خیلی ساده می‌توانید بگویید اتفاقی نیفتاده. روز آفتابی دلنشینی است و شما شاد و خوشحال هستید و روحیه بهتری پیدا کرده اید. نیازی نیست که وارد جزئیات شوید، زیرا مردم علاقه‌ای به دانستن جزئیات ندارند. در واقع درست عکس این را می‌خواهند بدانند. مثل این می‌ماند که کسی از شما احوالپرسی می‌کند و می‌خواهد از حالتان باخبر شود. تنها جوابی را که می‌پسندید این است که بگویید خوبم، متشکرم. حتی اگر ناامید و مایوس باشید، باز هم همین عبارت را می‌خواهند بشنوند. زیرا هر حرف بیشتری بزنید برایشان نوعی تعهد ایجاد می کنید. می خواهند در نهایت از شما بشنوند خوب هستم تا بتوانند به دنبال کارشان بروند. در مورد بازیگر قاعده ها هم بودن همین مطلب صدق می کند. کسی به واقع نمی خواهد چیزی بداند، بنابراین سکوت کنید و زیاد حرف نزنید. می‌پرسید این را از کجا می‌دانم؟ زیرا وقتی کتاب قوانین کار را می‌نوشتم که بسیاری از مردم با خواندن آن توانستند موقعیت شغلی بهتری پیدا کنند، همین مطلب را پیشنهاد کردم و مفید هم واقع شد. کارتان را بکنید، سر و صدا به راه نیندازید. مجبور نیستید به کسی حرفی بزنید. قانون شماره 2: بزرگتر می‌شوید اما لزوماً عاقل‌تر نمی‌شوید. فرض بر این است که وقتی بزرگتر می شویم، عاقل‌تر هم می شویم. متاسفانه اینطور نیست. با آنکه بزرگتر می شویم، باز هم اشتباه می کنیم. تفاوتش با قبل این است که حالا مرتکب اشتباهات جدید می شویم. اشتباهاتمان با قبل فرق می کند. ما البته از تجربه درس می گیریم و ممکن است همان اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. اما چاله های متعددی پیش روی ماست که ممکن است به درون آن سقوط کنیم. مهم این است که این را بپذیریم و وقتی مرتکب اشتباه می شویم در مقام مجازات خود بر نیاییم. قاعده ای که باید رعایت کنید این است وقتی اشتباهی می کنید با خود مهربان باشید. در قبال خود بخشاینده باشید و بدانید که همه اینها بخشی از رشد کردن و بزرگتر شدن است. اما بزرگتر شدن لزوماً به معنای بدتر شدن نیست. وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم همیشه می‌بینیم در جاهای اشتباه کردیم. اما نمی‌توانیم از اشتباهاتی که بعداً خواهیم کرد مطلع شویم. درایت به این است که از هر اشتباه درسی بیاموزیم و اجازه ندهیم که این اشتباهات روحیه ما را خراب کنند. وقتی جوان هستیم به نظرمان می‌رسد که تنها پیرها پیرتر می‌شوند. اما همه ما پیرتر می شویم و چاره ای هم نداریم جز آن که این را قبول کنیم و با آن بسازیم. هر کاری که بکنیم و هر طور که باشیم، واقعیت این است که پیرتر می شویم و این فرایند پیر شدن با سال خورده تر شدن ما سرعت نمی گیرد. می توانید این گونه به موضوع نگاه کنید. هرچه مسن‌تر می شوید، حوزه های بیشتری را پیموده اید که در آن اشتباه کنید. همیشه فرصت برای تجربه اندوزی جدید وجود دارد. همیشه ممکن است اشتباه کنیم. همیشه ممکن است واکنش بی تناسب نشان دهیم. هرچه انعطاف پذیرتر باشیم، هرچه ماجراجوتر باشیم، هرچه بیشتر به استقبال زندگی برویم، جاهای بیشتری را برای درنوردیدن در اختیار خواهیم داشت. و البته بیشتر اشتباه خواهیم کرد. درایت به این نیست که اشتباه نکنیم. درایت به این است که بیان که به شأن و منزلت ما خدشه‌ای وارد شود، از اشتباه درس بیاموزیم. وقتی به پشت سرمان نگاه کنیم و ببینیم که کجا اشتباه کردیم و مصمم شویم که اشتباه خود را تکرار نکنیم، کار چندانی باقی نمی ماند که انجام دهیم. به خاطر داشته باشید، هر قاعده‌ای که در مورد شما صدق کند، درباره همه اطرافیان شما هم مصداق دارد. آنها هم جملگی مسن‌تر می شوند، اما لزوماً مدبرتر نمی گردند. وقتی این را بپذیرید، در قبال خود و دیگران بخشاینده تر و مهربانتر می شوید. و سرانجام این که، بله، زمان التیام می بخشد و شرایط را بهتر می کند. هرچه بیشتر اشتباه کنید، کمتر دچار اشتباه مجدد می شوید. بهترین چیز این است که اگر وقتی جوان و کمسال هستید بیشتر اشتباه کنید. بعد دشواری کمتری خواهید داشت. جوانی هم موضوعی در همین زمین است. جوانی فرصتی است که اشتباه کنید و مشکلات را از پیش روی خود بردارید. قانون شماره 3: آنچه را که اتفاق افتاده بپذیرید. آدم ها اشتباه می کنند. گاه اشتباهاتشان بسیار جدی است، اما اغلب اوقات این اشتباهات به عمد و شخصی نیستند. گاه اشخاص نمی‌دانند که چه دارند می‌کنند. معنایش این نیست که اگر اشخاص در گذشته رفتار بدی با شما داشتند، لزوماً بدین معنا نبوده که قصد آزار رساندن به شما را داشتند، بلکه به این دلیل بوده که ساده دل بودند، حماقت کردند، کسانی مانند خود ما بودند. آنها در برقراری ارتباط یا قطع رابطه‌شان با شما اشتباه کردند. اما کارشان به این دلیل نبوده که می‌خواستند از قصد به شما لطمه بزنند، بلکه جز این راهی را سراغ نداشتند. اگر بخواهید می توانید احساس رنجش را رها کنید. تأسف و خشم را به کنار بگذارید. می توانید قبول کنید که شما انسانی عالی و بیکم و کاست هستید و اتفاقاتی که برایتان افتاده ارتباطی با خود شما نداشته است. کاری است که انجام شده و شما باید با آن کنار بیایید. از برچسب‌های خوب یا بد استفاده نکنید. بله، می‌دانم که بعضی از آنها به راستی بد بودند. اما اینطور که می‌گذاریم آنها روی ما تأثیر بگذارند، خیلی بد است. می‌توانید بگذارید آنها شما را به زیر بکشند. ممکن است شما را بدحال و رنجیده خاطر سازند. اما باید بدانید که بهتر است از آنها دست بکشید. بدانید که آنها منش و شخصیت شما را می‌سازند و در مجموع نه تنها منفی نیستند، بلکه مثبت هم هستند. روی کاغذ دوران کودکی دشواری را پشت سر گذاشتم. تا مدت‌ها رنجیده خاطر بودم. من طرز تربیت شدن خودم و شرایطی را که در آن بزرگ شده بودم بد ارزیابی می‌کردم. کار ساده است. اما وقتی پذیرفتم کاری است که شده، وقتی دانستم می‌توانم گذشته را ببخشایم و به زندگیم ادامه بدهم، شرایطم تغییر فراوان کرد. اما دست کم یکی از برادرانم این بخشودن را انتخاب نکرد و آنقدر در رنجش و دلخوری باقی ماند که کلافه شد. آنچه را که اتفاق افتاده نمی توانید تغییر دهید. لازم است که با شرایط کنار بیایید و به زندگی خود ادامه دهید. من به این احتیاج داشتم که اگر در زندگیم خواهان چیز بیشتری هستم، با همه ناملایمات کنار بیایم و به زندگیم ادامه بدهم. می‌خواستم از آنها بهره بگیرم و پا به دنیای آینده بگذارم. حالا هم اگر فرصت دوباره ای پیدا کنم، همین را انتخاب می‌کنم. البته دوران کودکی دشواری را پشت سر گذاشتم. اما این دوران دشوار به من کمک کرده است تا به کسی که امروز هستم تبدیل شوم. اما فکر می‌کنم تغییر زمانی به ذهنم خطور کرد که متوجه شدم حتی اگر بتوانم همه کسانی را که در کودکی به من بد کردند مجازات کنم، کاری که آنها کردند تغییر نخواهد کرد، زیرا کار دیگری نمی‌توانستند بکنند. می‌توانستم بر سرشان فریاد بکشم، تحقیرشان کنم، اما اینها جملگی بی‌فایده بودند. آنها کاری نمی‌توانستند بکنند که مشکل قبلاً پیش آمد کرده تغییر کند. راهی برای برگشت به عقب وجود ندارد. تنها راهی که می توانید طی کنید حرکت به سمت جلو است. بگذارید این شعار شما باشد. بگذارید به جلو حرکت کنید. قانون شماره 4، خودتان را بپذیرید. اگر این را بپذیرید، کاری که انجام شده به پایان رسیده است، با خودتان دقیقاً به شکلی که هستید باقی میمانید. نمی توانید به عقب بازگردید و چیزی را تغییر بدهید. بنابراین باید با آنچه دارید کنار بیایید. البته از این عبارت امروزی استفاده نمی کنم و نمی گویم خودتان را عاشقانه دوست بدارید. این بسیار جاه طلبانه است. نه، بهتر است با یک پذیرفتن ساده شروع کنیم. پذیرفتن کار ساده است. مجبور نیستید بهتر شوید یا تغییر کنید یا برای رسیدن به سرحد کمال تلاش کنید. کاملا برعکس این هاست. فقط بپذیرید. مجبور نیستید بهتر شوید یا تغییر کنید یا برای رسیدن به سرحد کمال تلاش نمایید. کاملا برعکس این هاست. فقط بپذیرید. این بدان معناست که همه گرفتاری ها، دشواری ها و بدبیاری ها را بپذیرید. این بدان معنا نیست که از هر شرایطی که در آن هستیم خوشحال باشیم. بدان معنا نیست که تنبلی کنیم و زندگی بدی داشته باشیم. ما آنطور که هستیم میپذیریم و بعد بر اساس آن دست به سازندگی میزنیم. کاری که نباید بکنیم این است که خودمان را شماتت کنیم. آن هم به این دلیل که از چیزی خوشمان نمی آید. بله، می توانیم چیزهای زیادی را تغییر بدهیم. اما این موضوعی مرتبط به بعد است. ما تا اینجا بیش از حد قانون شماره 4 به جلو نیامده ایم. باید این را بپذیریم زیرا انتخاب دیگری نداریم. باید بپذیریم به این شکلی که هستیم. ما نتیجه همه اتفاقاتی هستیم که در زندگی تجربه کرده ایم. موضوع به همین شکلی است که میگویم. شما مانند من و بقیه انسان ها هستید. معنایش این است که موجود پیچیده ای هستید. شما پر از میل و آرزو، پر از استراب و دلهوره، پر از گناه، پر از اشتباه، بدخلق، منحرف و مرددید. اینها جملگی انسان را به موجود حیرت انگیزی تبدیل می کنند. کسی از ما نمی تواند کامل و 100% بی عیب و نقص باشد. ما با آنچه داریم شروع می کنیم و بعد می توانیم دست به انتخاب بزنیم. می توانیم همه روزه برای بهتر شدن کاری صورت بدهیم. می توانیم بیدار شویم و به آگاهی برسیم. می توانیم عادت کنیم که کارهای درست انجام بدهیم. و این را هم بپذیریم که ممکن است روزهایی نتوانیم این کارها را بکنیم. بعضی از روزها شما مانند بقیه ما نمی توانید به خواسته هایتان برسید. اشکالی ندارد. خودتان را شماتت نکنید. خودتان را جمع و جور کنید و از نو شروع نمایید. بپذیرید که گهگاه موفق نمی شوید. بپذیرید که شما انسان هستید. می دانم در مواقعی این کار دشواری است. اما وقتی تصمیم گرفتید بازیگر قوانین باشید، در مسیر بهبودی به حرکت در می آیید. در خودتان دنبال عیب و ایراد نگردید. به خودتان سخت نگیرید. به جای همه اینها آن کسی را که هستید بپذیرید. شما در این لحظه بهترین کاری را که می توانید انجام می دهید. از این رو به پشت خود دست نوازش بکشید. قانون شماره 5، مهم را از غیر مهم تشخیص دهید. زندگی کردن مهم است. مهربان و ملاحظه کار بودن مهم است. پشت سر گذاشتن روزها بدون اینکه به کسی توهین کنیم و یا آزار برسانی مهم است. اما بهره بردن از آخرین تکنولوژی اهمیت ندارد. متاسفم، نمیخواهم تکنولوژی را دست کم بگیرم. نه، من برای تکنولوژی اهمیت فراوان قائلم. من فقط 1، بیش از حد با آن متکی نیستم. 2، تکنولوژی را ابزار مفیدی می دانم. اما آن را سببی نمی دانم که کسی را 1 پله بالاتر یا پایین‌تر بیاورد. اینکه در زندگیتان کار مفیدی انجام بدهید مهم است. اما به این دلیل که کسل و مکدر هستید به خرید بروید اهمیت ندارد. البته با کمال میل به خرید بروید. اما ببینید که چه می کنید. آیا کالایی که می خرید حقیقی و با ارزش است یا ارزش ندارد؟ آیا به شما فایده می رساند یا نمی رساند؟ برداشت من از این قانون این است. کاری را که مهم است انجام دهید. ببینید برای شما در زندگی چه چیزی مهم است. کاری کنید که به زندگی شما معنا و مفهوم ببخشد. این بدان معنا نیست که برنامه ریزی بسیار بلند مدت با رعایت همه جزئیات بکنید. بلکه معنایش این است که بدانید به کجا می روید و چه می کنید. به جای اینکه بخوابید بیدار شوید. در زندگی کارهایی وجود دارند که مهمند و بسیاری از کارهای دیگر که اهمیتی ندارند. آنقدرها تمیز دادن اینکه کدام کار مهم و کدام غیر مهم است دشوار نیست. بسیاری از کارها مهم نیستند و شما مجبور نیستید از میان آنها دست به انتخاب بزنید. البته نمیگویم نمیتوانیم کارهای کم اهمیت در زندگی بکنیم. چرا می توانیم؟ اشکالی هم ندارد. اما کارهای جزئی و غیر ضروری را با کارهای ضروری به اشتباه نگیرید. صرف وقت کردن با عزیزان و دوستان مهم است. اما تماشا کردن آخرین کلیپ ویدیویی ابداً مهم نیست. باز پرداخت 1 بدهی مهم است. اما اینکه کدام پودر لباسشویی را انتخاب می کنید مهم نیست. مراقبت و نگهداری از فرزندان بسیار مهم است. اما پوشاندن لباس‌های آخرین مد بر تن آنها مهم نیست. حتما متوجه منظور من شدید. به این فکر کنید کدام کارهایتان مهمتر است. این کارها را بیشتر انجام بدهید. در زندگی کارهایی وجود دارند که مهمند و بسیاری از کارهای دیگر که اهمیتی ندارند. قانون شماره 6، زندگی خود را وقف چیزی بکنید. برای اینکه بدانید کدام کار ضروری و کدام کار غیر ضروری است، باید بدانید زندگی خود را وقف چه کاری می کنید. البته پاسخ درست یا نادرستی در این مورد وجود ندارد، زیرا این یک گزینه شخصی است. اما داشتن جواب در این خصوص مفید است. به عنوان مثال، زندگی خود من تحت تأثیر دو موضوع بوده است. الف، کسی زمانی به من گفت اگر روح و روانم تنها چیزی باشد که با خود به آن دنیا میبرم، این باید بهترین داراییم باشد. و ب، بزرگ شدن با کنجکاوی. در مورد نخست، باید بگویم که این باور من جنبه مذهبی ندارد. هرچه را که قرار باشد با خودم ببرم، شایسته است روی آن کار کنم. به این موضوع خیلی فکر کردم. چگونه این کار را میکنید؟ راستش را بخواهید، هنوز کمترین اطلاعی در این زمینه ندارم. من بررسی و تجربه فراوان کردم. مطلبها آموخته و اشتباهات فراوان کردم. جوینده و پیرو بودم. در تمام مدت زندگیم در این مورد مطالعه کردم. چگونه میتوانید زندگیتان را در این زمینه بهتر کنید؟ فکر میکنم من به این جواب رسیدم که باید زندگی متواضعانه ای داشت. باید تو حد امکان کمترین لطمه و آسیب را رساند. باید با هر کسی که روبرو میشوید به احترام حرف بزنید. این چیزی است که من زندگیم را وقف آن کردم و به سود من کار میکند. و اما تربیتی که سبب شده رفتار کنجکاوانه داشته باشم چه نقشی در این دارد که تصمیم بگیرم زندگی خود را وقف چه کاری کنم؟ من دوران کودکی دشواری را پشت سر گذاشتم، اما سعی کردم از این دوران انگیزه‌ای بگیرم. من زندگیم را وقف این کار کردم. من در دلم چیزهایی دارم که می توانم خود را وقف آنها بکنم. این معیاری است که می توانم عمل کرده خودم را با آن اندازه بگیرم. الف، چه می کنم؟ ب، چگونه این کار را انجام می دهم؟ و جیم، به کجا می روم؟ مجبور نیستید این موضوع را با فریاد به هم اعلام کنید و حتی مجبور نیستید به جزئیات آن فکر کنید. داشتن یک مأموریت درونی برای این کار کافی است. مثلا مأموریت دیسنی این است: خوشحال کردن مردم. تصمیم بگیرید که چه مأموریتی دارید و می‌خواهید زندگی خود را وقف چه کاری بکنید. وقتی این را بدانید، بقیه کارها ساده‌تر می‌شود. این معیاری است که می‌توانید عملکرد خود را با آن اندازه بگیرید. الف، چه می‌کنم؟ ب، چگونه این کار را انجام می‌دهم؟ و جیم، به کجا می‌روم؟ قانون شماره 7: اندیشه‌ای انعطاف‌پذیر داشته باشید. وقتی اندیشه انعطاف خود را از دست می دهد و سخت و متبلور می گردد، جبهه را واگذار می کنید. اگر فکر کنید که همه ی جواب ها را می دانید، کفش هایتان را آویزان می کنید. وقتی در راهتان متوقف و مستقر شوید، به تاریخ پیوسته اید. برای بهره برداری حد اکثر از زندگی، همه ی گزینه ها را باز بگذارید. بگذارید اندیشه و زندگی انعطاف پذیر داشته باشید. باید آمادگی آن را داشته باشید که وقتی طوفان فرو می نشیند، به حرکت خود ادامه دهید و بدانید طوفان زمانی که کمترین انتظارش را دارید فروکش می کند. درست در لحظه که انگاره و حرکت معین و بی انعطاف پیدا می کنید، از خط خارج می شوید. احتمالا لازم است که زود به زود ذهنتان را وارسی کنید. اندیشه انعطاف پذیر چیزی شبیه به هنرهای رزمی ذهنی است. باید آمادگی آن را داشته باشید که مانور بدهید. جا خالی بدهید و مسیر عوض کنید. سعی کنید به زندگی به شکل یک دشمن نگاه نکنید. آن را یک شریک زندگی دوستانه در نظر بگیرید. اگر انعطاف داشته باشید، به شما خوش می‌گذرد. اما اگر ایستا و بی انعطاف باشید، امکان اینکه تعادل خود را از دست بدهید وجود دارد. سعی کنید به زندگی به شکل یک دشمن نگاه نکنید. آن را یک شریک زندگی دوستانه در نظر بگیرید. همه ما انگاره هایی در زندگی خود داریم. خودمان را به اشکال مختلف برچسب میزنیم و به عقاید و نقطه نظرهایمان میبالیم. همه ما دوست داریم روزنامه مشخصی را بخوانیم. برنامه های تلویزیونی خاصی را تماشا کنیم. به فروشگاه‌هایی که با آنها آشنا هستیم برویم. غذای مورد علاقه من را بخوریم. لباسی را که به آن علاقه مندیم بپوشیم. اینها هیچ کدام اشکالی ندارند. اما اگر خودمان را از همه امکانات دیگر محروم کنیم، گرفتار کسالت و تکدر خاطر می شویم. باید زندگی را در قالب ماجراهایی نگاه کنیم. هر ماجرا فرصتی برای لذت بردن، یاد گرفتن، بررسی دنیا، افزودن بر تجربه ها و شمار دوستان و وسیع‌تر کردن افق دید است. وقتی به شما فرصتی برای کاری داده می شود، وقتی فرصتی پیدا می کنید که اندیشه های خود را تغییر بدهید، از آن استقبال کنید. نگران نباشید. اگر این تجربه را دوست نداشتید، می توانید به لاک قبلی خود بازگردید. اما به هر تجربه جدید، آری گفتن هم امر 100% لازمی نیست. قاعده این نیست که باید 100% آن را رعایت کنید. زیرا اگر این کار را بکنید، باز هم اقدامی بی انعطاف انجام داده اید. متفکرین به واقع با انعطاف کسانی هستند که در صورت لزوم جواب آری و نه می دهند. اگر می خواهید به واقع بدانید که تا چه اندازه اندیشه انعطاف پذیر دارید، می توانید آزمون هایی را تکمیل کنید. آیا کتاب هایی که کنار تختتان دارید همان کتاب هایی هستند که همیشه آنها را می خوانید؟ آیا هرگز گفته اید آدم هایی از این گونه را نمی شناسم؟ یا به همچون مکان هایی نمی روم؟ اگر جوابتان مثبت است، شاید بهتر است که انعطاف بیشتری از خود نشان دهید.